Szukam luzu, chociaż pełno tu intruzu. W tym pieprzonym buszu chodzę, szukam luzu w tym pieprzonym buszu. W burzy usług, stresów, interesów i złych newsów. Zrobić kilka rzeczy, tak bez przymusu. Wyjąć trochę tej esencji z fusów. Szukam plusów, szukam pozytywów, to jest atrybut. Dopiero dzisiaj to wiem, ile ma wpływu na psychikę. By w panikę nie wpaść i w tematykę, która budzi niesmak. Tak nakreślasz plan, by się nie zarznąć. Gdzieś pomiędzy szarżą, złapanie oddechu jest rzeczą ważną. Jak za żelazną zbroją, z przyjazną grupą w szeregu stojąc. Wobec tych, co nie chcą pojąć, że mamy zwyczaj nie odliczać dni do utraty sił. Nie dać zatruce krwi, nie pozwolić, by ktoś pił ją. Jak wampir, szukam luzu, odczepiam stres i biorę camping. Jadę w ciemno, w Aubrze Hellblanc, tam na pewno znajdę kompanów, co w rapie znajdą przyjemność. G.I.M. Liber Nulo, właśnie tak. Rzucamy na ciebie ulo. Szukam luzu, chociaż pełno tu intruzu. W tym pieprzonym buszu chodzę, szukam luzu, chociaż pełno tu intruzu. W tym pieprzonym buszu chodzę, szukam. Można szukać dziury w całym, ale tego wciąż nie czaję. I nie kumam co to daje. Czy to tylko mi się tak wydaje? Że dużo lepiej, żeby wpew nie weszło. Że dużo lepiej, gdyby się obeszło. Bez chwilek świrowania i czepiania bez powodu. Czy to warte jest zachodu? Ludzie, więcej tolerancji, zrozumienia. Ja wychodzę z założenia, że każdy przecież sobie ma te pozytywne strony. Każdy czasem przecież bywa rozluźniony, nienadęty, oklężony. Naturalnie uśmiechnięty z błyskiem szczęścia wokół. Szczerze, zęby szczerze. Ja do takich nie należę, co się szybko irytują i na zawołanie bezsensowne kłótnie wywołują. Gdzie popadnie plują, w kłopoty się ładują. I do takich nie należę, co to dają dupy jak ta la la la. Ale od problemu wolę trzymać gdzieś się z dala, bo czym się zwykle kończą takie akcje, dobrze wiem. To mala G.I.M. Pozytywnie dzisiaj patrzę na świat, pozytywnie patrzę, jak mój brat obraca słowami, które wyrastają jak kwiat. Bez żadnych barier, bez żadnych strat. Więcej luzu. Bez żadnych kajdan i zimnych krat. Więcej. Robi się goręcej, a na twarzy rumieńce. Znajdują swoje miejsce. Serce topnieje w nich. Odchodzi smutek, odchodzi wstyd. Zły schemat, ten już dawno mi zżył. Dawno się przejadł, obracam go w pył. Idę do przodu, nie będę się krył. Nie będę uciekał, obracam się w tył. Nie będę łkał i nie będę wył. Tylko dlatego, że ktoś psychicznie mnie zbił. Za swoje zdrowie będę cały czas pił. Do góry głowa, a starczy mi sił. Jestem człowiekiem do końca swych dni. Pamiętaj o tym, ty właśnie ty. Pamiętaj o tym, ty właśnie ty. Szukam luzu, chociaż pełno tu intruzu. W tym pieprzonym buszu chodzę, szukam luzu, chociaż pełno tu intruzu. W tym pieprzonym buszu chodzę, szukam luzu. Kiedy gadamy do mikrofonu, dajemy trochę luzu dla ziomów. Graj, o tak, Liberulo, G.I.M. też tu są. Kiedy gadamy do mikrofonów, dajemy trochę luzu dla ziomów. Graj, o tak, Liberulo, G.I.M. też tu są. Elbląga, właśnie tak to wygląda. Z Elbląga do Wałbrzycha i niech to będzie słychać. Asetoholik, gramy i mikrofony, trzeci wymiar.